दी है तूने जिंदगी प्यारे योशो, प्यारे योशो। किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी प्यारे योशो। जीने दा साडा दिल करदा प्यारे योशो, जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी प्यारे योशो। जीने दा साडा दिल कर सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। ओ, रोज सूरज से होती मुलाकात है, रात तारों की सजती बारात है। रात तारों की सजती बारात है। सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा, सारा दिन मस्ती में दिल डोलदा प्यारे ओशो। जीने दा साडा दिल करदा प्यारे ओशो, जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी प्यारे ओशो। जीने साडा दिल करदा प्यारे होशो, जीने दा साडा दिल करदा। देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा, देख काली घटा मोर जिहा दिल नचदा प्यारे ओशो। जीने दा साडा दिल करदा प्यारे ओशो, जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी, किन्नी सोनी कर दी है तूने जिंदगी प्यारे ओशो। जीने दा साडा दिल कर। प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, किन्नी सोहनी करदी है तूने जिंदगी, प्यारे ओशो जीने दा साडा दिल करदा। जीने दा साडा